Mappa, niet malse kaas, de bal die heb je al met mijn ene hand, met mijn andere hand. Een hoek dan hier, twee kiezen daar, een heel gebit schots door elkaar. Hoezee! Ogenbond en blauw, wie er mee doet gehavend, met een auto van het ziekenhuis voor de deur. Hoezee! O schitterende kleuren van vaders neus, gij staat me nog steeds voor de geest. Wat kleuren betreft was dat heus als reuzenneus een kleurkaart voor Palte geweest. Maar toch kreeg die ouwe eens een reuze goed idee. Hij zei ik ga de reis op en de hele zwik gaat mee. Er staat hier een woonwagen vlak in de buurt. Die heb ik voor een habbekrats gehuurd. En we gingen reizen zonder geld of goed. Een onbekende toekomst zwerven tegemoet. Al zijn troep zigeuners ging van zuid tot noord. En we trokken om de vulte wagen voor. Aan de oever van een snelle vliet zag ik plots een meisje staan. Ze snikt en weende van verdriet en troosten sprak ik haar aan. In Den Haag daar woont een graaf, ik heb er mee gekibbeld. Want ik ben zijn dochter Roos, ik ben van huis getiteld. Ik sprak mijn kind dat red ik draag, ga met je mee naar jouw papa. En ik zei de graaf zeer aangedaan, ik wil met je dochter trouwen gaan. Toen sprak hij nou in godsnaam, word jij dan maar haar man. Ze wilde lang reeds trouwen, maar niemand wou eraan. En kort daarna toen dreunde kasteel van het feestgedruis. Ik zal het nooit vergeten, die bruiloft bij haar thuis. Ik zal het nooit vergeten, die bruiloft bij haar thuis. Toen de maan ging door de bomen, staakten we de bruiloftspret. Begeleid door 10 lakeien gingen we maar gauw naar bed. Tierenlieren, tierenlied, tierenlieren, tierenlied. Ik zing zo maar van tierenlied, want wat u denkt zing ik lekker niet.